paczkomatów, salonów lub innych punktów odbioru. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 września, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent wysłuchał informacji rządu w sprawie pandemii, zakończyła się rada gabinetowa. Kraków nie jest już w tak zwanej żółtej strefie zagrożenia koronawirusem. Znów niespokojnie u naszych sąsiadów. W Mińsku zatrzymano protestujących studentów. Sytuacja w szkołach, przygotowanie służby zdrowia do jesiennego wzrostu zachorowań oraz kwestie kondycji ekonomicznej państwa. To najważniejsze zagadnienia, jakie omówił prezydent Andrzej Duda z przedstawicielami rządu. W Pałacu Prezydenckim odbyła się zwołana na wniosek głowy państwa Rada Gabinetowa. Rada gabinetowa u prezydenta trwała 2,5 godziny. W trakcie posiedzenia Rady ministrowie zdrowia, edukacji, finansów, a także spraw wewnętrznych zaprezentowali aktualną sytuację związaną z pandemią. Pandemia jest i wszyscy sobie z tego doskonale zdajemy sprawę, ale w tej bardzo trudnej sytuacji, dzięki bardzo wytężonej pracy, dzięki wielu mądrym decyzjom, bardzo racjonalnym decyzjom, radzimy sobie całkiem nieźle. Mówił prezydent Andrzej Duda. Poinformował też o stanie przygotowania służby zdrowia na wypadek jesiennego wzrostu zachorowań na grypę, co w połączeniu z COVID-19 może przynieść wzrost zachorowań. Nie ma absolutnie mowy o tym, żeby w jakikolwiek sposób, gdziekolwiek brakowało środków ochrony, czy brakowało przede wszystkim respiratorów. Ponad 1000 respiratorów w Polsce w tej chwili jest dostępnych, zaledwie 83 są w użyciu. W trakcie narady omówiono również sytuację na granicach w kontekście wydarzeń na Białorusi i ewentualnego napływu obywateli tego kraju do Polski. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Kraków nie jest już w żółtej strefie zagrożenia koronawirusem. To pierwsze duże miasto, które znalazło się na liście Ministerstwa Zdrowia. Było na niej przez tydzień. Dziś resort ogłosił nowy wykaz. Kraków nie został w nim uznany jako miejsce, w którym trzeba zachować większy dystans społeczny. Znikną też dodatkowe obostrzenia w organizacji imprez. Mówi Monika Chylaszek z tamtejszego magistratu. Bardzo się cieszymy, dziękujemy za to, że krakowianie tak poważnie podeszli do tych wprowadzonych zasad i rzeczywiście było widać, że się do nich stosują. No i przede wszystkim prosimy o to, żeby mimo wszystko, mimo tego, że te kolory się będą zmieniać lub nie, to żeby jednak ciągle pamiętać, że trwa epidemia. Trwa usuwanie skutków karambolu, do którego doszło na autostradzie A2 w Wólce Łasieckiej pod Skierniewicami. Zderzyło się tam 8 samochodów, w tym 5 ciężarowych oraz bus. 4 osoby trafiły do szpitali, stan 2 jest ciężki. Autostrada w stronę Warszawy nadal jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Policjanci wyznaczyli objazdy, ale na trasie tworzą się duże korki. W Mińsku doszło do zatrzymań studentów na tamtejszym Uniwersytecie Lingwistycznym. W gmachu uczelni od 1 września, czyli od początku roku akademickiego na Białorusi, trwają protesty przeciwko rządom Aleksandra Łukaszenki. Studenci w holu uczelni zaśpiewali Marsyliankę, będącą wezwaniem do walki z tyranią i o wolność. Zaraz potem do budynku uczelni wtargnęli ubrani w czarne mundury funkcjonariusze OMON-u, czyli sił specjalnych milicji. Po prostu wpadło 20 funkcjonariuszy OMON-u i rzucili się na delikatne dziewczyny. Administracja uczelni wszystko widziała i nic nie zrobiła. Mówiła jedna ze studentek, którą cytuje portal internetowy Tutbaj. Rozgłośnia Radio Swoboda informuje o zatrzymaniu kilku studentów. Gdzie się teraz znajdują, nie wiadomo. Wiadomo, Uniwersytet Lingwistyczny w Mińsku jest uważany za elitarną uczelnię. To kuźnia kadr dla dyplomacji i białoruskich firm pracujących na zagranicznych rynkach. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Rosyjskie organy ścigania nie wszczęły do tej pory postępowania karnego w sprawie próby otrucia Aleksieja Nawalnego. Oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożyli współpracownicy opozycjonisty. Dziś moskiewski sąd odrzucił skargę związanych z Aleksiejem Nawalnym prawników, którzy zarzucili komitetowi śledczemu bezczynność. Współpracownicy Aleksieja Nawalnego, nie doczekawszy się wszczęcia postępowania karnego, złożyli w moskiewskim sądzie skargę na bezczynność Komitetu Śledczego. Dziś dowiedzieli się, że sąd skargę odrzucił, ponieważ Komitet Śledczy przekazał te sprawy swojemu oddziałowi do spraw transportu, który działa w rejonie zachodniosyberyjskim. Według prawnika Wiaczesława Gimadiego, który reprezentuje współpracowników Aleksieja Nawalnego, takie orzeczenie sądu oraz tego typu wyjaśnienia organów śledczych nie odpowiadają istocie skargi. Adwokat podkreślił, że w sprawie otrucia lidera opozycji

Silent Parade. Utwór napisał trębacz Donald Byrd w 1975 roku, a ten utwór w interpretacji Jordana Rakey pochodzi z płyty Blue Note Reimagined, będącej kompilacją klasycznych utworów wydanych pod szyldem Blue Note, a które zostały przetworzone i ponownie nagrane przez młode brytyjskie talenty, w tym właśnie Jordana Rakey. Płyta ukaże się 2 października. Dzień dobry, Michał Jakubik i Ola Budka w zastępstwie Michała Margańskiego. Dziś będę z Państwem w tonacji trójki do godziny 16. I tonacja zabrzmi dziś przynajmniej na początku bardzo premierowo. Singiel zapowiadający nowy album Marii Sadowskiej to przed nami. Marrakeci, Marrakeci, Marrakeci. Kolor wybijam krokiem. Małpy, węże, zaklinacze, kwiaty, dzieci. Rytmy się toczą kołem. Muzyką miasto płonie. Kiedy tańczę z tobą pośród obcych twarzy. Oczy lśnią kamieniami. Jeszcze wszystko może dzisiaj się wydarzyć. Jesteśmy tacy sami, gdy słowa są dźwiękami. Na ulicach Majoreli, Majoreli. Kobalt oślepia blaskiem. Wśród zieleni, od zieleni, ku zieleni. Co nocą też nie blachnie i staje się obrazem. A kobiety kolorowe tak. Mara Keci, Maria Sadowska i Leszek Możdżer. Album Początek Nocy ma być bardzo różnorodny. Artystka podobno sięgnęła po wszystkie swoje muzyczne inspiracje. No póki co zostaje ze mną ten pierwszy singiel Mara Keci, chociaż znamy już tytułowe z płyty, ale niech zostanie to Mara Keci. Zobaczymy, co usłyszymy w kolejnych etapach odkrywania nowej płyty Marii Sadowskiej. Całość będzie dostępna od 16 października. A dziś, 4 września, 30 lat kończy James Bay. Take your time. I'll be right here. I know no one could ever love me better. Take all night. You're the truth that is breaking me and keeping me together, together. I wanna be in your touch. Sleep is so tough. You're burning up my mind. What would it feel like if you tore me apart? Come on, chew on my heart. Come on, chew on my heart. Sleep is so tough, you're burning up my mind. What would it feel like if you tore me apart? Come on, chew on my heart, come on, chew on mine. I wanna be in your touch. Sleep is so tough, you're burning. Wszystkiego najlepszego z Polski prosto do Jamesa Baya, który dziś zmienia dwójkę na trójkę z przodu. Wszystkie dotychczasowe nagrania, które zaprezentowałam Państwu od początku, to są bardzo świeże nagrania, ale to jest z dzisiaj, ukazało się dziś nowe nagranie, nowy singiel Beardy. You're treading carefully, guarding.

ukryłam się, nie poznasz twarzy pod makijażem, nie szukaj mnie. Ukryłam się, nie poznasz twarzy pod makijażem, nie szukaj mnie. Nie podnosz twarzy pod makijażem, nie szukaj. Ukryłam się, nie poznasz twarzy pod makijażem. Makijaż twarzy, Renata Przemek i jej gość Czesław Śpiewa. Artystka celebruje 30-lecie swojego życia scenicznego płytą właśnie Renata Przemek i Mężczyźni. 30 lat na scenie, 13 utworów i 13 duetów. Ta płyta ukazała się dzisiaj i w tych duetach jest także ten, zdecydowanie mój faworyt. Czy otworzysz? Powiem, że jeśli zjawię się, to w progu będziesz stać i zdejmę płaszcz podszyty lękiem, gdy przy mnie i przy nikim więcej twoja jasna twarz. Roztrzaskałem skroni o podłogę, póki co przed snem wypowiedz moje imię, przybędę wraz ze świtem. Proszę nie śpi, jestem już. Yeah. Tak, to zdecydowanie moja piosenka dnia. Duet faworyt nie tylko ze względu na to niesamowite dobranie i wręcz takie elektryczne napięcie pomiędzy Renatą Przemyk a Igorem Herbutem, które no właśnie w efekcie daje świetnie odświeżony już znakomity utwór, bo właśnie faworyt dlatego, że ja wręcz uwielbiam tę piosenkę, kochana, bo przecież Renata Przemyk nagrała ją najpierw właśnie z Kasią Nosowską. To drugi duet w tej piosence, można to tak nazwać. Ostatni dziś utwór z tego albumu to duet Renaty Przemyk i Leskiego. Tylko kilka prośb, nim przekroczysz próg, nie przynoś ładnych słów, bo jeśli tak ma być, to wolę, żebyś nie przychodziła już. Nie przychodził już. Już w takich słowach anioły śpią, lecz ciągle nie mam nich u mnie. Niepotrzebna wcale mi taka miłość do krwi. Wyje duszy każdy kąt wśród czterech ścian. Nic nie powiem, domyśl się, czemu mi z tobą źle. Czemu mi z tobą źle. Leży głaz, bo jeśli tak ma być, to wolę więcej nie wychodzić już. Żaden wróg nigdy więcej nie powie mi, co warto znosić na chwil. Niepotrzebna wcale mi taka miłość do krwi. Wyje duszy każdy kąt wśród czterech ścian. Nic nie powiem, domyśl się, czemu mi z tobą źle. Czemu mi z tobą źle. Niepotrzebna wcale mi taka miłość do krwi. Wyje duszy każdy kąt wśród czterech ścian. Nic nie powiem, domyśl się, czemu mi z tobą źle. Czemu mi z tobą źle. Pani Monika chyba też czekała na tę płytę, bo pisze: posłodziłaś mi uszy i duszę. No proszę, i od lat uwielbia Renatę Przemyk, jak my wszyscy. To duet z Leskim, bo jeśli tak ma być, a wcześniej Makijaż twarzy i Kochana. Płyta Renata Przemyk i Mężczyźni. A przed nami nowy, nowy, także nowy Passenger. Thank you. happened to that simple smile? The laughing boy, the dancing child. You walked the world and felt every mile. Now he aches when he wakes up. What became of happiness? Locked away in some forgotten chest. Next to grandma's wedding dress. Her pearls and her makeup. And oh my love, where did you go? Did you burn out quick? Did you fade out slow? And oh my friend, do you still remain in a photograph when we danced and laughed and played? In the summer rain. To the spark in your eye, fire in your belly and the sun in your sky, burnt away and left you feeling dry. Now you're thirsty for something more. Oh my love, where did you go? Burn out quick. Did you fade out slow? Oh, and oh my friend, do you still remain in a photograph when we danced and laughed and played? In the summer rain. Patchwork, 12. studyjny album Passengera, wydany w lipcu tego roku i napisany w całości, całość napisana podczas lockdownu. To kolejny taki album, który teraz wychodzi na świat. Jednak ogólnoświatowe zamknięcie było w jakimś sensie dobre dla artystów i dla nas, słuchaczy. Dochód ze sprzedaży tego albumu w sieci zostanie przeznaczony na brytyjskie banki żywności. To Passenger. A do końca godziny, do godziny właśnie 16, już będą śpiewać nam tylko kobiety. Feel alright. What happened to the girl? change. We were running riot, we were playing the game. True love is only something you hear in songs. It doesn't really last that long. Dziewięć minut do godziny 16, a w Trójce Amy McDonald i jej nowy singiel The Hudson. Mówiłam o kobietach, będą kobiety. Ta teraz to Jagoda Kudlińska z zespołu Lore od Folklore. Ja to nagranie już prezentowałam Państwu, ale bardzo chętnie do niego wrócę. Lore i L jak LP i gdzieś jeszcze będzie po drodze Love. Tym kończymy literą L. Bardzo dziękuję za dziś. Michał Jakubik i Ola Budka. Do usłyszenia i dobrego dnia. Left of me, oh. 'Cause all I want is